Els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Thank you. Varen comentar en l'anterior programa que a finals de l'any 59 Sonny Rollins va fer una espantada digna del millor dels toreros i va retirar-se de manera sobtada de l'escena pública. Va ser una cosa molt sorprenent perquè en aquell moment la seva fama estava creixent com la bromera i estava clar que era una persona que no anava a tindre problemes ni en les actuacions ni buscant acompanyants ni ningú d'aquests aspectes que a vegades molesten els músics a l'hora de treballar. Però en aquest cas la qüestió va ser diferent. En aquest cas el que passà és precisament que aquest mateix èxit el va sobtar a d'ell també i va pensar que les coses estaven anant massa ràpid i no sabia si per el lloc adequat. Per això va dir que calia aturar-se un temps i pensar-se les coses un parell de vegades abans de tornar a la carretera. Mm-hmm.

Les peces que fins ara heu escoltat a Sonny Rollins eren Without a Song, la primera que he sonat, Where Are You, i la tercera és una composició seua que es diu John S. Bé, estàvem en que havia pegat un espantar i se n'havia retirat. El cas és que ell mateixa va dir que recorda que es va acomiadar de l'escena perquè m'estava fent molt famós i vaig sentir que havia de repassar diversos aspectes del meu ofici. Vaig sentir que havia aconseguit massa coses massa pronte, així que vaig dir, espera un minut, vaig a fer-ho a la meva manera. No anava a deixar que la gent entraguera del meu camí, perquè em podria caure. Volia trobar-me a mi mateix, per mi mateix, pel meu compte. Solia practicar en el pont de Williamsburg, perquè jo vivia a Lower East Side en aquell moment i allò són apartaments i no es podia assajar. De manera que ell agafava el seu saxo i se n'anava al pont de Williamsburg i allà anava assajant. No sé si sou, fins si vos agraden els Simpsons, no sé si recordareu un episodi on la menuda, que també li agrada tocar el saxo, es troba precisament en Sonny Rollins en el pont. Les tres peces que heu escoltat fins ara són les primeres músiques que varen poder escoltar-se de Sonny Rollins després d'aquest seu fins retir, i estaven formant part d'un disc que lògicament s'anomenava The Bridge, és a dir, el pont, òbviament com a homenatge a aquest pont de Williamsburg que havia vist les seues cavil·lacions personals i artístiques durant aquests 2 anys i alguns mesos. La gravació es va fer entre el 30 de gener i el 13-14 de febrer del any 62 i el disc va tindre una acollida, diguem, 50-50. Thank you. La peça que acabo d'escoltar és la que dona nom al disc, és a dir, es tracta de The Bridge, una composició del propi Sonny Rollins, òbviament en homenatge a aquest pont que tant li havia acompanyat durant aquest període. Hem dit que la crítica el va rebre així com que mitjà i mitjà, perquè clar, estaven en una època en la que el jazz estava en plena ebullició i estava en aquests moments pujant també enormement la popularitat de Ornette Coleman i de Coltrane en les seues, sobretot de Coleman, en les seues innovacions del tipus free jazz. I clar, una persona que era tot un referent en el jazz en aquell moment ja, que es retirava, donava la impressió que anava a tornar apuntant-se, per dir-ho així, a les noves corrents, a les innovacions. Però no és això el que es varen trobar, com hem pogut comprovar. El que es varen trobar és un Sonny Rollins que tornava a fer una música semblant, si se vol, a l'anterior que havia estat fent en els últims moments, més depurada, una música molt més sòbria, però d'una enorme bellesa, i fent algunes intentones, per dir-ho així, com la segona peça que heu escoltat avui, on dialoga amb la bateria pràcticament ella soles, però que no era allò que esperava la crítica, sobretot, d'una persona que s'havia retirat, diguem, a reflexionar. La peça que acabo d'escoltar és God Bless the Child, la famosa peça a la qual posa lletra ni més ni menys que Billie Holiday i que va ser una de les seues peces emblemàtiques. Bé, estàvem comentant que la forma de tocar de Sonny Rollins havia com decebut un poc a certa crítica molt apuntada a tot allò que fora renovació i revolució dins del jazz. A més, cal recordar que en aquell moment, en Estats Units, aquest tipus d'evolucions musicals tenien també una enorme relació amb les repercussions polítiques de la situació dels negres d'aquell moment, i la música de Coleman era la música que defensaven la gent que estava lluitant més pels drets de la gent del color en aquell país, i l'actitud de Rollins semblava com una mena de distanciament. Diu un crític en una nota que està en la seva web, en la web de Sonny Rollins, que a mitjans de l'any 60 les seves actuacions en viu eren uns enormes maratons de sons des que fluïen solos on s'evocaven melodies del seu coneixement enciclopèdic de les cançons populars. Sorprenents torres de música on de vegades encara no havia acabat de treballar les variacions d'un tema quan començaven a aparèixer les primeres petjades del següent en un enlluernador torrent de música. Realment, si heu estat escoltant en atenció la música que avui vos estic proposant, veureu que n'hi ha com un tancar-se en si mateixa, com un tocar per a ell, per dir-ho així, una música sense massa adornos, una música amb una enorme depuració, una música ascètica, com he dit abans, en la que, a més, el fet de que la formació que duia era una formació també sense el piano, com varen dir en l'anterior programa, en la que sols se feia acompanyar per Jim Hall a la guitarra, Burr Crenshaw al baix i Ben Reilly a la bateria, i a més amb uns arranjaments molt discrets, molt poc espectaculars. You Do Something To Me és la darrera peça d'aquest disc de la rentrée en l'any 62 de Sonny Rollins, una peça de Cole Porter. Rollins era brillant, però era inquiet. Més que era inquiet, estava inquiet, jo diria, perquè en els moments actuals, en 81 anys ja, 81 anys en aquests moments, és una persona amb una serenor enorme en la seva música i amb una seguretat en la seva forma de tocar que realment impressiona. Realment és l'últim dels grans noms del jazz que encara resta viu. Però en aquells moments estava en molts dubtes sobre quins camins calia agafar. Bé, anem a acabar el programa d'avui amb una peça de la següent gravació que va fer, es diu What's New, o sigui, que hi ha una cosa aixina, que es diu Que no para el carnaval, on ell torna un altre cop als seus orígens amb aquest gust pels ritmes caribenys que venia heretant de sa mare, com varen dir en el primer programa. No anireu a queixar-vos per falta de marxa en aquesta darrera peça que vos he proposat. Així, en aquest disc, el personal d'acompanyament era el mateix que en l'anterior, més quatre percussionistes, com resulta obvi, a més de que li fan els cors. Bé, anem a deixar-ho ja per avui. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues, amics dels Camins de la Música, al 104.4 FM de València, Ràdio Clara, i al 101.4 a Ràdio Mistelera, allà per la Xara, i fins al pròxim programa. Adeu.